Bona tarda, ens escoltes a la mateixa sintonia de sempre i això és el Mai a la vida. Cada vegada podem dir menys referències temporals i espaials, eh? Bueno, és el que passa quan un programa s'emet per internet, que queda perdut en l'eix espai-temps. Que bé que parles, Eduard Gras. Jo sóc l'Andreu Valverde i encara estic una mica afectada de la grip aquesta passa, digue-li... Ho notem. Bé, la meva veu es recuperarà en breu, us ho asseguro. Com molt bé diu l'Edu, ens pots escoltar a través del nostre blog, maialavida.blogspot.com. I també en aquest blog pots llegir els nostres interessants articles que intentem publicar cada dia. Pels que encara no ens conegueu, el Mai a la Vida és un programa de tendències i actualitat musical que us aporta totes les claus per estar al dia de la rabiosa actualitat. Tu sí que parles bé, Andrea. Ai. Tot i la veu. Bueno, va, deixem-nos de floretes i comencem el programa, no? Sí, endavant amb el sumari. Avui, al Mai a la Vida... Anem amb bambes i una demostració pràctica de com el calçat que porta reflecteix la teva personalitat. A la secció d'humor tindrem el Jota de los Planetes, el Genís d'Astrut i en Margili de Dorian, que ens explicaran quin tipus de sabates el calçat porten. A l'apartat de música parlarem dels Amics Mishima, la Casa Azul, The National, Marlango i alguna parleta més. Doncs comencem. I tu, què no faries mai a la vida? I tu què no faries mai a la vida? Endavant amb el tema de la setmana. Com bé dèiem al nostre sumari, avui el nostre tema de setmana és el calçat i més concretament les bambes. Volem demostrar que aquest complement del nostre vestuari ens defineix més del que ens pensem. No serà tant. Vols dir que la majoria de gent escull el seu calçat en funció de la... més enllà de la seva funcionalitat pràctica, volia dir? Bé, jo ho faig, però tothom generalitza tant. Sí, tant. La roba en general i el calçat més en concret ens defineix la nostra personalitat i més entre la gent jove i en una ciutat tan moderna com Barcelona. És evident que pel calçat que porta una persona no podràs conèixer-la a fons, però sí almenys intuir alguns dels seus gustos. Bueno, és com diu el típic refrany, no? Digue'm quin calçat portes i et diré com ets. Exactament, però... Això ho diu la meva àvia. Però tu tens àvia? Sí. La teva àvia diu això... Hombre, Laia! Quina sorpresa! Vés cap allà. Què tal, Laia? Com estem? Molt bé, moltes bambes per explicar-vos una mica. Molt bé, doncs... Què, comencem? Amb quines voleu començar, aviam? Bueno, vens a parlar de bambes, no? Sí, i quines són les... Quines són ara mateix les superbambes de moda? Aviam, digueu-me. Les Dr. Martins, no. Són les Converse. I comencem a parlar de les Converse. Però abans que res, un advertiment. Val? Estem generalitzant i estem fent estereotips. Que ningú s'enfadi i ningú digui que no tenim raó. Es tracta només d'això, d'estereotipar, que és una cosa molt maca. Ah, això vol dir que no es fa cap estudi de camp ni res? Aviam, a fons, no. Així, superficial. Molt bé. És el que es porta avui en dia, fer coses de manera superficial. Segur que tenim èxit. Bueno, no ens allarguem més i comencem parlant d'una de les bambes més famoses, com ja us he dit. Jo crec que són les més versàtils, les de la marca Converse. El 1962 es dissenyava el model All-Star de la marca Converse i estava pensat per jugar a bàsquet. Doncs, molts anys més tard i sense cap canvi al model inicial, trobem Converse a tots els colors, a tot tipus de peus. I podem dir que Converse és una bamba de les més versàtils i que més de moda estan actualment. Esteu d'acord o no? Que es porten actualment, sí. Ara, versàtils, unes bambes de roba, a la que plou una mica. Aviam. No, versàtils, però... No ens definim. Què vol dir versàtil? Aviam, què vols dir versàtil? En el sentit de que pot portar una Converse una persona que escolta això que estem escoltant ara mateix, per exemple. Que és de Clash. o pot escoltar una persona a les planetes i també portar Converse o qualsevol altre tipus de música, m'entens? Que no ho podem definir tant amb un tipus de música concret, com algunes altres. Posats a festa i útils. Sí, són unes bambes transversals. Exacte, no. Que bé que parles. Diferencia l'Aia d'un consumidor de Converse d'un altre? Home, jo crec que potser l'element clau en les Converse són els colors i en general la customització que podem fer, doncs, per exemple, a partir dels cordons. Perquè, per exemple, Edu, poc té a veure una All-Star negra amb cordits de quadres a unes All-Star roses amb topos de colors, encara que la forma en origen siguin el mateix, oi que no? No, el negre i el rosa. I també, soc una mica daltònic, però encara els distingeixo. Els distingeixes sí, bé. Sí, i encara diria més, inclús crec que l'estat de la bamba diu molt de la persona que les porta. Mira, sense anar més lluny, segur que tots els membres del MAI, que tenim estils diferents i gustos diferents, malgrat aquestes diferències, segur que hem tingut o tenim algunes Converse. Hòstia, sí, és cutre, però sí, aviam, confesseu, sí, segur. Andrea, com eren les teves? Les meves primeres Converse van ser roses. Mira. Després n'he tingut de marques que les copien en negre. Ara parlarem d'això. En altres colors. Eduard? Jo, ma mare em posava, em feia dur Converse quan era petit, ja, i no tenia criteri. A mi me les feia portar negres i això és el que recorrem després, anys després, el que hem recorregut tots, no? Però ara mateix ets un modern, tingut... no portes Converse. No, perdona, però jo quan tenia 5 anys ja en duia. No cola, tots no, els portàvem però tots. Ho hem dit. Però tu, en no els 5 anys, els 20... Ara fa poc, negres. Vaig tenir unes negres. Jo en tenia unes de liles amb cordons estrelletes, que no sé si m'acaben d'identificar. Però no, sí, de fet no. Confesso, oi que no? No, però són xules. Però el lila sí, com el molt Laia. Bé, total, com parlava l'Andrea, ha sigut tant el seu èxit que moltes altres marques han copiat el model, i aquell calçat que, com deies tu, Edu, es compraven els teus pares fa 10 anys per un preu assequible... Sí, 5 euros, no? Sí, doncs ara quan van unes Converse? Pues al voltant de... 50, 60? Sí. Doncs això. Quin canvi, no? Bueno, és... La llei de l'oferta és el que té estar de moda, no? Exacte. Ara, els que sí que poden reivindicar els seus drets són els punkis o els rockeros, i digue'ls-hi com vulguis, que segons diuen els hi hem robat l'estètica. Sí, clar. I els topos, les popis ens han robat els topos de fa 2 o 3 anys, pena, no? Vinga. Aquí ningú roba res. Bueno, continuem parlant de bambes i entrem en el terreny més popi o popero o com li vulgueu dir, val? És a dir, el torn de les mítiques Victòria, perquè qui no ha dut unes Victòries quan era petit? Bueno, jo per anar a sardanes. Jo per anar al riu. Com veus? Les Converse, no? Tothom. Exacte. Ara, en tot cas, són unes bambes molt senzilles i força incòmodes, per què no dir-ho? Home, clar, estiu... Però... Són estiuenques. Són incòmodes perquè quasi no tenen sola. És el que diu ma mare. I a sobre una sola de plàstic, que és com encara molt pitjor. Exacte. Bueno, però les Victòries són les bambes de tota la vida, no? Estan fabricades, perquè no ho sapigueu, en lona de cotó 100% i estan disponibles. Molts colors. No sé parlar avui. Sí, tots colors i talles també. A més, el cas de les Victòries és curiós perquè segueixen amb el mateix model. Vull dir, són idèntiques de fa... Com les Converse. Quan les van començar a fer, fa 20 anys. Sí. I són iguals ara. Sí, a més les tendències diuen que les Victòries substituiran les Converse. Això ho hem trobat, per exemple, a Trendencias, www.trendencias.com, que diuen: les sabatilles més vulgars de la nostra infància han tornat per competir amb les Converse, i no en vulgaritat, sinó en fashionalitat. Perdona, però jo això fa temps que ho sento, eh? I encara no ha arribat. No, jo també, o sigui, pensava que les Victòries tirarien molt alt i no es pot comparar amb l'efecte de les Converse, eh? Saps què vol dir, això? Què vol dir? Que la gent no som tan borregos com sembla que som. Som molt, però no tant. Som molt, però no tant. Exacte, perquè les Converse encara es poden dur, però les Victòria no poden ser. No, a la foguera, no pot ser això. Bueno, jo no crec com vosaltres, jo tinc Victòria i sóc feliç. Orgullo, orgullosa. No? Sí, la veritat que sí. Però, bueno, com ens diuen els nostres amics de Tendències, el que cal dir és que aquesta temporada, si voleu ser els més modernos, els més, jo què sé, el que vulgueu, us heu de fer amb els nous models que ha llançat la marca Victoria, perquè ara hi ha una tota una nova gamma de bambes pintades i fins i tot personalitzades. I una pregunta, les Victoria també tenen preus desorbitats ara? O segueixen valent 15 euros? Són més cares. No, 15 euros. Les pintades i les de vellut i aquestes coses, doncs sí, però... Però igualment seguríssim que ha augmentat el preu pel que fa a les... O que el senyor Victoria ara està muntant... Home, clar, i la inflació... Està flipant, el senyor Victoria està flipant. Bueno, seguim amb una altra de les típiques, que són les Vans sense cordons. Vans és una marca de prestigi que acumula un munt de models diferents. I nosaltres parlem d'aquestes de quadrets, les que no tenen el cordill. Sí, home, sí, les... Sí, l'Edu en té. Estem volent dir les típiques, aquelles que portaven els nostres avis quan anaven a fer el passeig del migdia. Jo no tinc Vans sense cordons. No tens Vans? Són el model que et falta, no? Com que no? No, perdona, però no. Jo juraria que te les he vist. Sense cordons? No, mai. No, de debò, eh? Jo no tinc cap problema en reconèixer els meus errors, però... En aquest cas no hi ha error a reconèixer. En tot cas, el que està clar és que tot torna. Ho veieu o no? Les Converse, les Victoria, les Vans... I en aquest cas, aquestes bambes també estan associades a la música pop i fins i tot una mica rock. Les Vans baixetes, oficialment anomenades com Checkerboard Slip-On, es diuen, eh? Ho sabíeu, això? No. Doncs sí, són les Checkerboard Slip-On. Bé, perquè jo tinc entès, altres tipus de bands també s'associen a altres estils de música. Les bands baixes i amples, més aviat amb estils de rock o punk rock o skater... Bueno, llavors, Edu, tu més o menys, tu em portes de bands. Sí, jo tinc unes bands, però amb cordons. Amb cordons. Més unes bands de color marró i amb cordons rodons, es diuen aquests cordons? Sí, que són rodons? I no en tens més? Ara mateix no, en tenia unes més skaters, però... Però ja no es porta, eh? No, però van quedar, estaven totalment estripades i... Bueno, aviam, seguim parlant. Em van saquejar l'armari, deixa'm acabar. Em van saquejar l'armari i les vaig perdre. Digues, aviam, no, què més tens al teu armari, tu? Bueno, ara ho expliques. Tinc una samarreta... I uns pantalons. Tinc un parell de calçotets, per no... Per no confondre, no? D'acord, aviam, seguim parlant i ara parlem de les Tiger. Però abans que arribi aquesta cançó, en parlarem més endavant, val? Ara no relacioneu Tiger amb aquesta cançó perquè no acabaria de ser això. Què són les Tiger? Unes bambes molt cool. I per qui no ho sapigueu, surten aquí el Billy i s'associen més aviat també a la música pop. Sí, la mateixa Uma Thurman enduia unes de grogues i negres i hi ha un pla a la pel·lícula que diuen que surt tota la sola allà. Vinga, que sí, dius, sí. Hauran pagat molt, no? Product placement. Product placement, exacte. Tu en tens unes de sí, Laia? No? De Tiger, sí, Laia? Sí, jo tinc unes Tiger i a més tinc les de Kill Bill, però no... I ets Uma Thurman? No és una. Retirada? De fet, ara que ho penso... El cabell, el color de cabell. Pel ros, sí. Jo també ho havia vist. Sempre m'ho diuen, eh? Això carrer... o això o el blanc dels ulls. Jo exacte. Entre aquests dos. Sí. I tu, André, ara que m'hi fixo, també tens una retirada, una actriu. Magón. És un gag intern, perdoneu. I seguim perquè Reebok i Nike, dues marques molt importants en el món de l'esport, s'han basat a l'estil de les bambes comentades amb que hem parlat ara fa un moment. No fa gaire que les dues marques han rescatat antics models d'atletisme, running, etc., per tal d'adaptar-los a la modernitat, per dir-ho d'alguna manera. Aquest és, per exemple, el cas de les Nike amb el model retro dels 80, no, Laia? Sí, exacte. Bambes de marques d'esport que s'adequen a la vessant més casual i còmoda. Una bona estratègia de màrqueting per ampliar mercat, sens dubte. Continuem amb la marca Camper, perquè què us ve al cap quan escolteu Camper? Botes. Botes. A mi, vale, pues a mi també. També botes? No. Sí. Bueno, ho vam parlar amb l'equip i des del Mind creiem de forma més o menys unificada que les Camper són les bambes o sabates que segueixen a les Converse. M'enteneu què vull dir? Segueixen No. O sigui, que si algú du Converse als 20 anys, amb 30 és probable que porti per motius de feina, d'aparència o de posició. Doncs tothom, posició. No? Llavors hauria de ser tothom. Perquè ara tothom porta Converse. Home, tant com tothom. I aviam, hi ha gent que en té unes perquè van estar de moda i hi ha gent que suposo porta... Suposo que la Laia es deu referir a la gent més militant de Converse. Exacte, que té com quatre parells de Converse diferents. Exacte. Total, que aquesta gent, exacte, dels 20, els que llavors tindran 30, doncs que portaran aquest calçat. Mira, vam decidir això. Dissenys frescos, casuals, però més de vestir de gran qualitat, que ho saps. Vamos, mateixa música, mateixos ideals, però amb l'evolució del pas dels anys, no? Sí. Està bé, això. Tornem a sentir els Stereofonics amb aquesta cançó que es diu More Life in a Tram Vest. Exacte, perquè ara ens posem a parlar de bambes com marca la Calles o Nike Skateboard, per exemple. Són per molts racons de Barcelona i se'ls coneix amb el nom de skaters. Són aquests... Són aquells que quasi t'atropellen si no tens, si no vas amb compte per la zona del MACBA o si passeges per la plaça d'aquest museu, oi? Sí, plaça Universitat. D'aquesta tribu. Exacte, potser tu els molestes a ells, eh? No ho has pensat, això? Home, jo vull passar. Saps? Ells estan fent l'índio. Total, són aquests que utilitzen el mobiliari urbà per fer les seves piruetes. I els seus vídeos abans s'hi podien sentir cançons de punk, més tard de rap. Però avui en dia el que més abunda són cançons de grups com els que escoltem ara mateix. Una mica així pop-rock. I el canvi musical ha anat acompanyat també d'un canvi de l'estètica. I sembla que aquells pantalons tan amples són cada vegada més estrets i aquelles sudaderes tan amples són ara jerseis cada vegada més petits i probablement siguin de ratlles. Us feu una idea de qui parlem, no? Sí, sí. Pues jo no. Ara m'has... No diu això. Home, tu vés a fer una volta pel MACBA. Sí, però jo els skaters sempre els veurem pantalons cagats. De ser de ratlles doncs potser sí. Anacrònic, i escoltant Blink. Blink? No? Blink, Milen Colin, No Use For A Name, no sé, tot aquest grup de hardcore melòdic que tots hem escoltat, bueno, no sé tot. Jo escoltava quan tenia 15, 16, 17 anys. Avui estàs confessant. Jo no. La d'Andrea no, però perquè l'Andrea va néixer ja amb aquestes ulleres. Bueno, en tot cas, els que no han perdut aquesta estètica i encara són super break the rules són els que porten les famoses Timberland. Sabeu quines són les Timberland? També són botes, oi? Sí. I seguint amb la mateixa línia, els que porten Timberland també segueixen escoltant rimes més raperos, com el que estem... No, estem escoltant els Stereofonics, deixem-ho estar. Per entendre's, jo aquest grup el considero proper a una part del sector skater, però una mica més així quillo. Ah, sí? Quillos, quillos, quillos. D'aquests abunden, eh, pel meu barri. Sí, pel teu barri. I... Pel teu també, oi? Però per arreu, eh? Arreu. Menys el poble de la Laia? No n'hi ha, és cert. No? Home, imagina't, tu vas per Sant Jordi o vas pel carrer, no? Tens una vaca al costat, una cabra al darrere i passa un quillo, no quadra. Home, doncs és més probable que passi un quillo que passi una vaca, bàsicament. Va, no ens enganyis. Però si hi ha vaques, no, al teu poble? Bueno, a les granges. Va. El que seria pel carrer, no. Home, va. I per acabar amb aquest blog, tenim els portadors d'abans i Airwall. Potser una mica el que deies tu, Edu, que escoltarien cançons de grups com Black Wagon, No Fix o No Use For A Name. I per cert, tu quines bambes portes? Jo I què penses dit. Tu de No Use For A Name? Jo he un dit que porto unes bans i de No Use For A Name penso que és un gran grup, però tothom evoluciona i m'agradaven molt i ara no és que no m'agradin tant, però no recorro a ells. Bueno, ja però està ostres, bé. Ara que estem escoltant morir, Sleep de Black Wagon. Ara t'està venint. Ui, estic tenint un Remembers. Explicar ara, jo crec que hi ha hagut una evolució, m'explico. Els que abans portaven les famoses xiruques, les botes de muntanya... Això ara, del teu poble, no? Es porta? Doncs no gaire, doncs no? No, la veritat. Doncs ara s'han passat a un calçat més tipus bamba, però també de muntanya. De marques, per exemple, com Salomon. Enteneu? Salomon és una marca d'esquís? I no tan sols, és que tu ets molt quadriculat, eh? Recte, eh? Tu... No, jo sóc un ignorant. També. Doncs, per exemple, d'esquís, però també de bambes d'aquestes. I potser d'estereotipar estaríem parlant dels hippies, però potser aquest concepte està una mica caducat. Vaja, per exemple, un noi que estudia ciències ambientals i que va a la Unimbici porta aquestes bambes. I què millor per parlar d'aquest grup de gent que escoltant aquest clàssic de Doctor Calypso? Sí, vols dir? Tu relaciones hippies amb Doctor Calypso? Sí. És que és un grup ampli, això de hippie ja, és com ja, ja, ja no cola. És com ritmes d'aquests... Més aviat... Ska, no? I... Oi. Sí, home, oi, doctor Calypso. No? Amb el gras, per favor. Ah, no, que aquí l'experta, no hi ets tu. Que sí. No. Escolta, avui m'ho estàs discutint tot. Ho trobes tan malament, posar doctor Calypso amb gent d'aquest estil? Doncs sí, jo crec que abans hagués posat xampla o macaco. Jo estic d'acord amb la Laia, això és molt. Bé, xiruca, ves un dia a un concert d'actor Calypso i trobaràs, oi, trobaràs moltes altres coses, eh? Segur que trobes algunes van passar, l'home, un dia ho fem. Va, canviem de música. Segur que això us agrada molt més, eh? Sí. De què anem a parlar? Anem a parlar de botes Martins. A mi aquestes em fan una mica de por, eh? Home, jo crec que aquestes també són força versàtils, eh? Perquè tot i que són el calçat estrella de sectors, com per exemple els skins d'una i altra banda, també es poden relacionar amb el grup anterior. Una pregunta, què vols dir amb skins d'una i altra banda? Pros fatxes i pro catalanistes. No fotem, no hi ha skins catalanistes. Hi ha skins idiotes i skins imbècils. Deixem-ho que hi ha en diferents tipus de skins. Podem parlar de Bamba, sisplau, estem al Mai a la Vida. Oh, i què fem escoltant Nightwish? Doncs no ho sé, Algo està passant. Clar, perquè avui tenim l'excusa. Va, que sigui breu, anem per feina. Doncs això, trobo que en aquest cas el color marca molt, perquè no és el mateix unes Martins negres amb els cordons blancs que unes de liles o vermelles, oi que no? No. Roses? No. Hi ha Martins roses? No ho sé. Segur que pel rotllo emo, saps? El rosa és molt emo. En tot cas, aquestes botes van estar molt de moda durant un temps i ara se segueixen portant. També dins d'aquesta caracterització podríem incloure les botes gòtiques, no? Aquestes sí que fan respecte, de veritat. Les botes gòtiques són els porten aquesta gent que va... Aquestes botes altes. Amb túniques, capes, etc. Els Matrix, no? Que dic jo. Exacte. Sí, que porten, que són de cuir, puntera metàl·lica, etc. I jo sincerament em pregunto quan deuen pesar aquestes bambes. Bueno, aquestes bambes botes, o botes, sí, dir-li bambes, això és... o tutxanes que porten els peus, s'associen amb els gòtics metaleros i la seva peculiar forma de viure i vestir i maquillar-se. I si després d'aquesta bonica descripció teniu ganes de comprar-vos unes... Doncs... Aneu al psicòleg. No. Per exemple, no, podeu anar a l'Arais, una botiga que està al carrer Tallers, tot i que us aviso que aquestes botes ronden i superen els 100 euros. És que ser popi surt molt més barat, eh? Per 15 euros vas totalment avillat. Sí, les Tiger 4 d'euros valen també. A l'igual. Bueno, ara el que... Va, un moment, fora, treu això. Ja ho sé, però és que el que ve no és millor, m'entenc? És cert. Us vull prevenir, no és millor. Això Ullens, no és el que escoltem normalment. Allà, veieu? Corre, vinga, ràpid, parlem del que hem de parlar. Aviam, que em poso molt nerviosa. Amb aquesta música us podeu imaginar més o menys el que hem de parlar ara. Déu meu, però... Qui ha fet el guió? Per l'amor de Déu! Escoltem-la un moment. No cal. Escoltem-la un moment. No. Em trec els auriculars. Vale, ja està. Comencem amb les Buffalo. Les Buffalo, per qui no us digui res el nom, són les bambes que tenen unes característiques que tenen unes flames al costat. Són unes bambes amples i estan disponibles en diferents colors. Quina sort. Puc dir una cosa que no té res a veure amb el tema? Bueno, vigila. Però res, una va, mica digue'm. Sí, si no, no ho diria. Que l'últim disc del Dimarts Volta, no el grup, sinó un del tema de Dimarts Volta, l'últim disc es diu Se dice bisonte, no búfalo. I és un títol de disc que em fa molta gràcia i ho volia dir. Seguim, vale. Sisplau. D'acord. Ah, veig que em toca a mi. Bueno, això, diguem que no hi ha un estil definit i que en definitiva podríem titllar les Buffalo com les bambes per antonomàsia de l'adolescència. És allò de... No tens la personalitat del tot formada i no saps cap on tirar, no? Aviam, he de dir, en defensa de les Buffalo, que a part de les típiques, que hi hagi les típiques amples, també tenen uns models nous, més senzills i estètics. Unes bambes com més fines i semblants al típic model, no sé, Puma o inclús a les Tiger que estàvem parlant abans. Com cansa... El reggaeton? No, també. Havia creat una bombolla i jo no els escoltava. Exacte. No, perquè com cansen les bambes d'aquestes típiques Puma, com es diuen? Quines? Les Puma, que fa 4 o 5 anys es van posar molt de moda. Sí, no sé com es diuen, però crec que tots sabem de què estem parlant. Vale. Algú no les ha tingut? Jo no. Oh, cap dels tres les hem tingut, no ho puc creure. Jo me les volia comprar, de fet, però em va passar. Hòstia, els teus pares no et van deixar, no? No, tenia unes altres i vaig dir, no, mira. Bueno, continuem, perquè Sí, les búfalos serien el que costa d'així de... Si les búfalos serien per noies, el seu equivalent en nois Claríssim. Serien les Nike o Bambas o com vulguis, amb càmera d'aire. Sí. Aquestes sí que costen més de aquesta definir. Aquestes també són bastant sense personalitat. Jo aquesta no? les associo als raperos. Jo... Aquestes Nike de, amb el sí, símbol ara, sí, de sí, val, Nike sí. Brulatejat i que són superaltes. Però també hi ha les típiques de nen de segon d'ESO institut ah, sí, que porta les típiques. Ja les duia, però em sembla que és més petit tot, eh? Jo quan era, quan això, teníem 12 quan anys. Quan eres què? Quan tenia 12 anys em volia comprar una d'aquestes, llavors el meu pare, molt maco, em va dir... Però tu faràs bàsquet amb aquestes bambes? Però tu, niña... Tu faràs bàsquet? No, oi? Compra't unes Converse. Exacte, per fer bàsquet, que segur que són la mare de còmodes. Ei, que van estar fetes, van estar creades per fer bàsquet, les Converse. Sí, sí. Per això diuen que la tecnologia ha avançat tant, no? Bueno, i seguim una mica amb les bambes cutres. Amb tots els respectes, arribem, si us plau, a les Nike Running. Ai, que bé que ho dic, mare meva. Que, ei, està molt bé per anar a córrer, però així de casual, què us sembla? Dolentes. Aviam, jo les associo així estereotipant també amb els informàtics. M'enteneu? Sí, amb els nets, sí, amb els sí, de les ulleres... Estic d'acord. Sí. Per allà on treballo jo, ja... Bueno, és que... fa vergonya dir-ho. Però sí, totalment d'acord, Laia. Deixem estar el deixem tema aquí, de quina, quina zona treballes. Perfecte, doncs això. I ara sentirem una altra cançó també, que també us agradarà moltíssim. Us pot agradar una, però segur que la reconeixeu, com a mínim. Algú té una escopeta? No. Aviam, Edu i Andrea, aviam si coincidim. Quin calçat us ve al cap quan parlem de nenes mones? A què et refereixes, amb nenes mones? Aviam. Semipijas, avui, nenes mones. Exacte. Ah. Les ballarines, home. Estàs difícil, estem parlant de nenes de 12-13 anys. Que I comencen... de 15 i de 16. Sí, tant? Sí. Però, jo associo més amb nenes que comencen pubers. Que comencen a desenvolupar hormones però bueno, no saben què fer-ne perquè al seu voltant o sigui, la seva classe, els nens encara no en tenen. Bueno, sí, podem fer un tema de la setmana pues, també. Quin era jo, la pregunta? Jo en tot cas ho relaciono amb les ballarines, a les nenes pijas, nenes mones, les ballarines. És més, jo ho relacionaria fins i tot amb un tipus de bolsos i de joies d'aquestes d'una marca d'un osset, però bueno, Tous, no, tranquil·la, no diguis la publicitat. Ah, no ho hem dit, no ho hem dit. No ho hem dit, el què? Diu que té tos. Sí, com jo. Exacte. Quin gran gag. Bueno, va, sigui com sigui, ja estem farts d'escoltar aquesta pseudomúsica de los 40 principales. I com que les nenes de les ballarines no són el nostre target, ho deixem aquí, no? Sí. Hosti, quin canvi. Molt millor ara, no? Ah, això que escoltem és l'últim tall... Ai, perdó, és el tall de l'últim i tercer disc dels anglesos Tung, que vam parlar la setmana passada, si us en recordeu. Aquesta cançó es diu Soup i l'escoltarem, va. Va. A mínim mig minut per treure'ns aquest mal rotllo de sobre. Va, és que encara hem d'acabar de parlar d'un tipus de bambes. Ho voleu sentir? És interessant. Va, seguim, Laia. Vaja, que has vingut. Sí. Vale, va. Jo crec que no podíem tancar aquesta secció sense parlar d'una botiga que és la salvació de més d'un jove perquè fa el calçat. Us podeu pensar quina és? No teniu ni la més remota. No, va, de veritat, no. No. No, no us vindria al cap. La salvació per... Està claríssim, és el Poulenbier, mare meva. El Poulenbier. Jo crec que hi ha el Poulenbier en dues versions. La primera és la d'un model semblant, però més barat, de qualsevol bamba que estigui de moda. Sí. I la segona són aquelles bambes normals, amb una ratlla blanca a la mar d'insulsa, pels que no tenen personalitat. Però avui en dia els que no tenen personalitat ja van les còpies de les bambes que estan de moda. No, també hi ha atípica, no l'esteu veient? Aquest seria és negre i marró i té la ratlla blanca i és així normal, és normalíssima. Informàtics. Per exemple, sí. Gent que li fa pal pensar quines bambes vol i que es compra aquelles. Bé, sí, com sigui, val dir que, com diuen els castellans, hay de todo en la viña del señor. I com ja hem dit, nosaltres només volíem fer una generalització utilitzant estereotips bàsicament basats en nosaltres i en la gent del nostre entorn. I en els nostres prejudicis. Evidentment, no tenim cap credibilitat. Esperem sí, que ningú s'hagi sentit ofès perquè aquesta no és la nostra voluntat. Només ens volíem... Això, fer un estudi superficial de com està la zona o la... Jo crec que hem de fer una confessió, eh? Digues. Jo almenys soc gran consumidora de Poulenbier, eh? Sí? Sí. Jo no, veus? 50% de la meva roba és Poulenbier, bambes incloses, així que... Bueno, bambes ara ja no, van sí, així que no em queixo. Jo bambes tampoc, però bàsicament perquè quan arribo no hi ha el meu número. El 39 és el número estàndard. I... Sí, és cert, tens mala sort. Pues jo tinc mania al poder enviar. Per què? No ho sé, totalment infundat, però tinc mania. Bé, no els hi ve d'un, eh? Pues que... dir-t'ho. Ja, no, però així com a Zara, que també li podria tenir molta mania, doncs no li tinc. Però el poder enviar, sí. Bueno, no sé. Però... deixem estar, no? El tema publicitat. Exacte. Deixem manies, còpies... i... és que amb la tonteria hem citat no sé quantes marques. Així que passarem a la secció d'humor, farem unes risses i petot sentint en Jota de los Planetes, el Genís d'Astrut i el Marc Giro dels Orient, que ja us hem avisat abans, que ens explicaran quin tipus de calçat utilitzen. I ara, si em permeteu, els vaig a buscar, que els tenim aquí fora. Exacte, vale? Aixeca't, cada divendres de 10 a 11 de la nit, Mai a la vida, un programa de tendències. A ver, pues calzado, pues nada, cómodo de estar por casa. En verano una buena alpargata y eso, y vamos, que para ir de lavado a casa y de casa a lavado tampoco necesito mucho. Hola, soy Marc Gili. ¡Gili, Gili! De Dorian. Y... ¡Gili! Pues, obviamente llevo unas victorias. ¡Gili, Gili! ¿Cómo podíais dudarlo? ¡Gili! Hola, soy Genís de Astrut y ahora también en Hidrogenés. El calzado que utilizo habitualmente son los zapatos de tacón de aguja de 8 milímetros. Estilizan especialmente la figura y además son excelentes para servir champán. ¿Verdad, Manolo? Manolo. Manolo, ¿qué haces? ¿Te estás tocando, Manolo? Manolo. ¡Gili, Gili! Sí, es mi apellido. ¡Gili, Gili! ¡Gili! Pues cuando tenemos concierto, pues me pongo los náuticos. Los de la comunión, a mi vieja le encantan, ¿eh? Sí, sí. ¿Y el Floren? El Floren es un tío sin clase, hombre, no... no es que se compra las mamas en el Pull&Bear. ¡Floren! Ven para acá y tráete una cañita aquí para los amigos, hombre. El tío cómo se regala. Ens pots llegir a maialavida.blogspot.com i enviar mails d'estimació profunda a maialavida@gmail.com. Quina begut tindrà ser tota la vida. Qui ho ha deixat ja no suporta el pas del... Bé, ja hem entrat a la secció de música, tal dita, sense cortinetes ni res que ens digui exactament que això és música, així que jo us dic que estem a la secció de música. Gràcies, Andrea. De res. I com haureu pogut veure, algú del Mai a la vida i no miro ningú tenia set de Mishima. Bé, doncs ja tenim el nou disc a les mans i us el presentem com a novetat destacada. Això es diu Quina ha begut, cançó número 5 de l'àlbum Set de vida. Transporta un altre planeta, t'inflama el cor amb mil somriures i del cel fa caure espurnes d'or per cada moment que et tornes a viure. Que m'han dit que vas explicant. Diu que tu també ho has provat. Digue'm, te'n recordes? O quan ho deixes, tot s'oblides? Tu digue'm que és veritat, o tu tampoc saps ben bé de què parlo. Digue'm que és veritat. Bé, jo no penso tolerar que ningú em contradigui, vale? O sigui, el que diré ara, a creure. I menys amb Mishima. No, faig broma, però el que us vull dir és que Mishima és una de les perles d'aquest país i set tota la vida, doncs, així com es diu el disc, Andrea, si em permets corregir-te, t'has equivocat, has dit set de vida. Ai, ai, perdona. No perdona. Passa res, jo, però Mishima et corregiré. Gràcies, gràcies, gràcies. Doncs això, que set tota la vida ha confirmat els pocs dubtes que va deixar l'anterior disc, que es deia trucar a casa, recollir les fotos, pagar la multa, aquest títol llarg. I hi ha hagut pocs canvis d'un disc a l'altre, però el més destacat és sens dubte el canvi de discogràfica. Ja ho vam dir la setmana passada. Però els barcelonins han abandonat Dismedi, que és amb qui van editar el trucar a casa, bla, bla, bla, i han fitxat per la totpoderosa Cinnamon. A veure, jo crec que és una decisió controvertida, perquè... Cinnamon juga una mica el paper de multi. De multi i de... No sé, és que a mi ja em té tot de, em té desconcertada. Ja ho vam parlar. Sí, sí, sí. És sorprenent. És sorprenent que... Però bé, és sorprenent perquè... No, no, però en positiu, sí, que sí. Que una multi com és Cinnamon, que porta Arcade Fire, que porta Bright Eyes, que porta a infinitat de grups, doncs es faci les cordes, les riendes de Mishima, que és un grup. Home, el que és segur és que el que aconseguirà en Mishima amb el canvi de discogràfica és que la promoció augmentarà desorbitadament. Això esperem. Sí. I una altra cosa que sembla, si m'ho deixes dir, que ha canviat una mica és l'estat de salut mental del compositor i ànima de Mishima, el David Carabent, però tampoc gaire, aviam. L'home segueix deprimit i en un estat permanent de ruptura amorosa, ell no ho sap, però és el músic català més emo de tots. Sí, segur, m'ho crec, si ve de tu, perquè tot el que tu escoltes és depressiu. No és veritat. Com que no? Tot no. Mira, digue'm un grup que escoltis que no sigui depressiu. Oasis? Oasis pels amics? No, són depressius, Oasis. Són macarres. L'últim disc, abans no. Ja. Bueno, escoltem aquesta altra cançó de Mishima que es diu Llavors tu, simplement, que parla de com una lolita de 17 anys desestabilitza un noi ja més granadet de 25. Res, coses que passen... A les millors famílies. A la ràdio, descarrega't el podcast i no et perdis mai a la vida aquest programa. I tirem endavant amb les novetats musicals aquí al Mai a la Vida, i ara és el torn del que una vegada va ser cantant i líder de The Joy, Jayhawks. Jayhawks? Sí? Sí. Sí? Vale. Mark Olson és el nom d'aquest cantautor que aquest estiu va publicar The Salvation Blues amb la discogràfica Hackton Records. Això que sentim es diu Poor Michael's Boat. Ain't it funny how big plans fall through? Still I trust in one moment there with you. Knowing that's a chance I will take how soon. with diamonds and pearls. Say for me how little time has left you away from the shore. Still I trust in one moment there with you. Knowing that's a chance I will take, how soon. Mark Olson va abandonar The Jayhawks fa més o menys 12 anys. Costa de dir, eh? Sí, del grup. No és un grup, no és un nom de grup amable, és dels això, ariscos. No sé, no em porta bon rotllo, i menys avui que em costa fins i tot respirar. Bueno, el que deia. Ànims. Gràcies. Mark Olson va abandonar el grup ara fa 12 anys i mentrestant la banda ha continuat seguint traient discos fins al 2003 aproximadament. Per la seva, pel seu cantó, Olson va formar el The Original Harmony Rage Creep Deepers. Ho he dit bé? Jo crec que sí, Deepers, tampoc sí, no sé si ho hauria pronunciat millor. Bueno, és un grup d'americana bastant semblant al country. No és country, però és això, és música d'arrels americanes. Exacte. Però ara el nostre protagonista ha decidit provar sort tot solet i aquí el tenim, amb això que sona molt, no sé, és que és molt yankee. Sí, sona molt yankee. Perquè ho és, però, de fet, no? Sí, però m'agrada força el disc, eh? Sí? Sí. A mi em recorda molt a The Crackers, coneixes? No. Bueno, ja, sí. Hem de potenciar certa, com ho diria, reciprocitat musical. Uh-huh. M'ho he explicat bé, eh? Sí. I deixem les guitarres acústiques, ens endinsem en mons de xicles, rosa i topos i això, i ens plantem les bambes Victòria. Guillem Milkway ha tret nou disc amb la Casa Azul i li ha posat de nom La Revolució Sexual i l'ha editat, evidentment, Elephant Records. Això que es diu, estem escoltant això que es diu El Momento Más Feliz. Quieres quedarte por siempre jamás. Sé que es casi nada, pero me sirve de tanto. Palabra para olvidarme del pánico. Minúsculas gotas de paz, trocitos de tranquilidad, son el colchón y un corazón a medio curar. El momento más feliz. Sirve de tanto. Solo una palabra para olvidarme del pánico. Minúsculas gotas de pan, trocitos de tranquilidad para mi corazón. Jo he de dir-vos una cosa, que tinc molts prejudicis totalment infundats contra la Casa Azul. Però ara bé. A veure, per què? No, són infundats els prejudicis, no tenen raó de ser. Però només contra la Casa Azul o també contra els seus fans? Contra els seus fans potser sí, però dubto que en tinguin. Ara, de les seves fans ho podríem arribar a parlar. Com que dubtes que tinguin de fans? La Casa Azul... Fans masculins, eh? Ui, tant! Sí? Hombre, els que estan a l'altra vorera, eh, xato? Però llavors no estem parlant... Bueno, no, direm una animalada i encara em posaran una querella. Per fer broma. Per fer broma, que faria broma. Bueno, si són infundats, tant se val. Ah, exacte. Jo dic moltes tonteries, no em feu cas. Però, aviam, això que tenia... Volia dir jo el que volia dir-vos. És que tot i tenir tants prejudicis contra la Casa Azul, això que parlin de la Champions, de Deco, Mourinho i el Barça, mira... Et fa gràcia. Sí, fa gràcia. Jo crec que és un dels grans grups de pop i que no el podem... mantenir al marge perquè... No, el mantenim al marge en cap moment. Però ha aglutinat... M'he sentit pressionat a posar-lo. Ha aglutinat una gran massa, vull dir, de popis i de... Saps? Ha sigut com... No sé, ha estat allà en el peldaño, la Casa Azul, Són els creadors de l'escena, no? No, ni molt menys. L'Edu diu així perquè no... Enfluixet, que això és un temazo. Sí. I, bueno, ja ho dic ara, no? Ja fa algunes setmanes que aquesta cançó es va publicar, no? Que els Bishop Allen, que és com es diu el grup, van publicar el seu darrer disc, The Broken String. Però, bueno, com que havien d'anar el mes que ve al Primavera Club i aquesta cançó és tan xula, que són motius de pes per recuperar-los avui i escoltar-lo com a novetats. Com es diu la cançó? Es diu Click, Click, Click, Click. M'agraden. Ves, aquests títols m'agraden. Ai que sí. Sí, igual, els títols del disc de tu són clars, són una paraula, soap, sí, bullets. Sí. Bla, això és el que ha de ser, no com els de Moom, Frogs, Smoke, Moom, això era? Sí. Go, Ghost, merda. Sí. Sure, I got pictures of my own, of all the people and the places that I've known. Here's one, I'm carrying your suitcase outside of Alphabet City. But in someone else's life, que m'agraden molt aquests Bishop Allen. I diré una cosa, Andrea, a mi quan em paren pel carrer els meus fans estic tenint crisi de personalitat i em ve el senyor vermell a sobre. Sí, en fi. No, però això és cert, quan em pregunten: ei, Edu, recomana'ns alguna cosa així nou. Entre els 70 i 80 discos que els dic que s'han d'anar a comprar, menciono Bishop Allen. Molt bé, està molt bé pel teu... Diu molt per la seva persona. Ah, que sí? Sí. No, amb gilipolles. També, la veritat, però bueno. Jo mai sé què recomanar. Quan em diuen, què em puc baixar? No puc recomanar només una cosa, no sé. He de mirar a l'iTunes, mirar el que he escoltat més i... L'has played, no? Exacte. Bueno, en fi, The Broken String està publicat per The Champagne School, Dead Oceans. Són americans i els tindrem a la Sala Apolo a Barcelona el dia 8 de desembre, però d'això ja en parlarem més endavant. I, quan caigui més a prop la data. I evidentment a la secció d'agenda de concerts, sí, que és sí, la sí. que ve ara mateix. Exacte. Acabem de sentir clic, clic, clic, clic, clic, clic. Clic. I més fred i cridar un concert comença a tenir les primeres conseqüències en forma de mal de gola i grips i aquestes malalties que molesten tant. Els últims festivals de l'any i alguna parleta més tot just ara a la secció de l'agenda de concerts. Bluebirds on our shoulders, we're half awake in a fake empire. Ostres, quina pau, no? A que sí? Sí. Estem escoltant The National amb la cançó Fake Empire, evidentment. Continua, Edu. Bueno, doncs l'agenda de concerts... Ai, estic... Bueno, va. L'agenda de concerts s'inicia el divendres 16 amb l'actuació de Los Rotos a la sala 2 de l'Apolo en horari de tarda, en horari infantil, i just encara amb altres grups per confirmar, així que sí, estigueu atents al nostre blog, ja sabeu. Dissabte 17 seguim, la música continua amb The National, aquests, els de la Pau, presentant el seu últim disc, Boxer. Els podreu veure a les 9 del vespre a la sala Apolo, a la gran ara. I també tenim el festival roig.cat, organitzat pels Joves Esquerra Verda, que és com són ells, verds, perdó, presentant a la sala KGB a les Nancis Rúbies i Chico i Chica. I, bueno, són tan comunistes que fan pagar 3 euros si compreu l'entrada anticipada i 5 euros a la guixeta. Però no sembla molt greu, vull dir, els Joves d'Esquerra Verda amb les Nancy Rúbies i Chico i Chica, que em dius, per què no agafes dos grups d'aquests compromesos o dos grups potser més catalans? No, Nancy Rúbies i Chico i Chica. Vinga, hip-hop! És que no. És que són tan madurs com el seu nom indica, el d'aquests de l'esquerra jove. Bueno. Continuem perquè el Wintercase és el festival itinerant de la discogràfica Cinnamon Records i tot just diumenge engega motors aquí a Barcelona. Aquest proper diumenge 18, si esteu avorrits simplement pel sol fet de ser diumenge, o sigui pel que sigui, només per 20 euros aproximadament podreu veure el directe de Ratatà, un dels grups de revelació d'aquest últim any, i un altre ja més que consolidat, un grup més consolidat, que són els Super Furry Animals. Que vol dir animals superpeluts. Sí? Furry vol dir peluts? Crec que sí. A mi Furry sempre m'ha recordat a Furby, i és com a... no sé. Evidentment, la sala escollida pel Winter Cage és la sala Razzmatazz, ja que pertany al gran conglomerat musical. Per dimarts 10 de novembre, Editors són els encarregats de continuar amb el festival, talonejats prèviament per... un moment, que canvio de cançó... exacte. Per How I Become the Bomb. I el Winter Cage continua la seva aventura per terres catalanes el proper dissabte 24 amb Spoon i Explosions in the Sky. Perdona una cosa, Andrea. Editors i How I Become the Bomb toquen el 10 o el 20? El 20. Has dit 10. I no podem confondre la nostra audiència. Doncs sí? Pues perdona, és el 20 fijo. Ah, no sé, si tens una... I de fet, em sembla que han canviat de sala i els Editors hauran de tocar finalment a mi em sona l'Espacio Movistar. Sí, exacte. Ho he llegit a una d'aquestes revistes... Que ja sabeu, l'Espacio... telefonia... marca de telefonia, perdó. Espacio marca de telefonia, que ja no és al fòrum, sinó a... a la zona universitària. Exacte, allà a les Corts. The universe between your fingers, it all fits inside a little boy's pocket. Però a part de festivals itinerants, perdó, la propera setmana es caracteritza per tenir bons concerts entre setmana, d'aquells que van estar orgullós d'arribar mig adormit a la feina. Ai, quina mala cara que fas, és que vaig anar a concert ahir. Exacte. com ens mola dir això. En fi, dilluns serà el moment de records de jovenetes, perquè un altre d'aquests grups mítics d'adolescents torna a omplir concerts. Per què parlem d'aquestes coses? Perquè toca, perquè és mainstream. És el torn dels nois de la part del darrere del carrer, que no de l'altra vorera, tot i que no posaríem l'home al foc amb aquesta afirmació. Bueno, estem parlant dels Backstreet Boys, que tornaran a fer-nos vibrar, de això por, ho dic jo, de por. Ho dic jo perquè por. No m'imagino a tu dient que els seus moviments de cadera t'agraden, saps? No, vull dir, no. Això, tornaran a fer-nos vibrar amb les seves tornades pasteloses i els seus moviments de cadera. Dilluns 19 a l'Espai Movistar, també. L'Edu té la mà al front, com pregant a Déu, per què? Sí. Farem fora uns quants guionistes aquesta setmana. Ai, seguim. Dimecres 21 és el torn de Marlango, grup liderat per la gran i vella Leonor Watling, que readapta el millor del jazz i de la cançó d'autor per crear quelcom diferent, sofisticat i que sona com aquest tercer disc The Electrical Morning. Ho he dit bé? Sí. Ho he dit molt bé, oi? Sí. Que vindran a presentar a la FNAC de l'Illa Diagonal en un d'aquests concerts gratuïts i un showcase, que es exacte. Diu. Exacte. No? Però estem escoltant, vull dir, hem de dir que estem escoltant Shake the Moon, que és de l'últim disc, perquè jo encara no m'he fet amb aquest Electrical Morning. De l'anterior disc. Exacte. Que com es diu? Automatical Perfection. O Imperfection. Automatic... Imperfection? Sí, algo així, exacte. Bueno, ja sabeu, el del serrell recte. Exacte. però hi ha més concerts, no? Exacte, hi ha I més què concerts. Tenim? Dijous 22 ve Devendra, el nostre gran amic Devendra, l'home dels discos interminables, que vindrà a desplegar-nos el seu folk per tota la sala Apollo, que és una, i és una de les millors maneres de veure amb els vostres mateixos ulls si el folk existeix de veritat o és només una confabulació etiquetòria sense més. Exacte. A mi em té angustiada perquè és com... No m'acabo de creure mai si el folk existeix o si és... Això és folk? Ah, vale, vinga. Saps? Com una... Però jo et diré una cosa sobre el folk i ara filosofaré una mica. Què? És que dir que fa folk és com dir... fa música. No tan ampli com dir música, però folk, aviam, depèn de la zona o depèn de la cultura, que el folk és diferent. O sigui, la sardana és folk. Sí, cert. Però clar, i el problema, que estem equiparant folk amb country. Perquè ens, com tenim aquí la visió americana, entre ceja i ceja, doncs ens costa diferenciar o separar-ho. Bé, seguim. Dijous, el mateix dijous, el mateix dia de vendre, també, si no us fa el pes, el folk aquest, podreu veure en directe a José González, el sueco argentino, a la sala 2 de Razmataz, juntament amb Mike Wexler. I també tindrem en Quimi Porteta, el Sidecar. Exacte. Mm-hmm. I la setmana no sembla acabar mai, i és que pel proper divendres 23, doncs només us comentem així de passada, perquè ja en parlarem més en el proper programa, que podreu veure les germanes parella de Coco Royce, a los malotes de Pereza, a Miqui Puig, al seu conjunt elèctric, i un llarg etcètera que estem de segur que us farà la boca aigua o gel, perquè amb aquestes temperatures, no sé jo. També... No puc? Puc dir-ho? Ràpid. Ràpidament. Que divendres torna un dels grans del rock català, Glaux, fa un concert així... Molt bé. Així de car. Ja en parlarem, llavors. En fi, hem acabat, no? Exacte. Hem parlat de bambes. Exacte. I tu quina... M'has de preguntar tu ara a mi quines bambes quines porto. Quines bambes dues, Andrea? Doncs jo no porto bambes, porto unes sabates, perquè quan ve aquest temps d'hivern no sé si plourà o no sóc plourà, i si porto bambes no vull que se'm mullin. Bueno, és igual. Jo no em canso de dir que cada dia, cada setmana el programa se'm fa més curt, i per aquells que us passi el mateix, ja sabeu que tenim un blog, maialavida.blogspot.com, que actualitzem a diari i que és la mar d'interessant. I on, per cert, aquest dijous podreu llegir la secció de disc de la setmana, el... Digital Ash in a Digital Art de Bright Eyes, que és del 2005. Molt per Arnau Sabater. Molt bé, també tenim un fotolog, que és www.fotolog.com/maialavida, i un MySpace, myspace.com/maialavida. I si teniu alguna proposta o suggerència, també tenim un correu electrònic, que és maialavida@gmail.com. Tenim moltes coses. Doncs sí, l'equip del Mai a la Vida som i agafo aire, perquè és que no tenim ni temps. Fem-ho ni un. Som uns quants. Va. Eduard Gras. Laia Creus. Míriam Pons. Míriam Gómez. Montse Casas, l'única guionista que no està de vaga. Arnau Sabater. Eduard J. Montoya. I el nostre informàtic Toni Jiménez. I l'Andrea Valverde. Jo mateixa. Exacte, no us hem dit. Ahir ens escoltem la setmana vinent. Exacte. Adeu.